Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 stycznia, jest 16. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent czeka na stanowisko rządu w sprawie programu naprawczego górnictwa. W Katowicach negocjacje ze związkowcami. Ukraińcy polskiego pochodzenia opuszczają zajęte przez separatystów tereny w Donbasie. Ewakuacją miało być objętych około 200 osób. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz, mistrzami świata w zawodach par mieszanych, pokonali Serena Williams i Johna Isnera. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach spotkanie delegacji rządowej z przedstawicielami górniczych związków zawodowych. Górnikom nie podoba się plan restrukturyzacji kompanii węglowej, polegający między innymi na zamknięciu 4 kopalń. Ich pracownicy protestują pod ziemią. Na poniedziałek zapowiedziano natomiast w całym regionie śląsko-dąbrowskim akcję protestacyjno-strajkową. Związkowcy nie chcą ujawnić jej szczegółów. Przed dzisiejszym spotkaniem w Katowicach powtórzyli, że koniecznym warunkiem podjęcia negocjacji jest wycofanie się rządu z planu likwidacji kopalń. List do premier Ewy Kopacz dotyczący górników wysłała Kancelaria Prezydenta. Jak wyjaśnia Joanna Trzaska-Wieczorek, Bronisław Komorowski chce poznać szczegóły legislacyjne nowych rozwiązań dla branży. Istotnym ogniwem w procedowaniu ustaw jest oczywiście głowa państwa. To jest istotny element procesu legislacyjnego, podpis pana prezydenta. Dlatego na prośbę pana prezydenta Komorowskiego pan minister Michałowski zwrócił się do pani premier Ewy Kopacz o wskazanie osoby, która w trybie pilnym przedstawi stanowisko rządu dotyczące programu naprawczego, zwłaszcza w obszarze propozycji legislacyjnych. Na rozmowę z górnikami do Katowic pojechał m.in. pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk. W Donbasie rozpoczęła się ewakuacja Ukraińców polskiego pochodzenia, tak wynika z informacji docierających ze strefy zajętej przez prorosyjskich rebeliantów. Ma być stamtąd wywiezionych około 200 osób. Z Kijowa Krzysztof Renik. Ewakuowane osoby pochodzenia polskiego, które zdecydowały się na wyjazd, mają według informacji Polskiego Radia dotrzeć autobusami do Charkowa. Stamtąd nastąpi dalszy etap operacji ewakuacyjnej. Ewakuowani przemieszczają się 4 autobusami z 2 miast Donbasu. Dokładny sposób ewakuacji nie jest podawany do publicznej wiadomości ze względów bezpieczeństwa. Obywatele ukraińscy pochodzenia polskiego, którzy zdecydowali się na wyjazd do Polski, musieli bezpiecznie opuścić obszar zajęty przez prorosyjskich rebeliantów, a teraz muszą dotrzeć do Charkowa. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. W tym przypadku można mówić o historycznym zwycięstwie. Polacy pokonali Amerykanów i zdobyli Puchar Hopmana w zawodach nazywanych nieoficjalnymi tenisowymi mistrzostwami świata par mieszanych. W finałowym meczu w australijskim Perth Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz pokonali Serena Williams i Johna Isnera 2-1. To wielki sukces, przekonuje Lech Sidor, były tenisista, obecnie trener i komentator sportowy. Na pewno się należy cieszyć. Tym bardziej, że turniej był najlepiej obsadzony w swojej historii, bo jeszcze parę lat temu to tak troszkę po macoszemu traktowali. Ten turniej nie przyjeżdżali najlepsi, bali się upału, zmęczenia przed Australią, ale chyba tam miejscowe władze troszkę zadziałały. Ty przyjeżdżają najlepsi. Ten skład amerykański, oni mają Serenę, mają Isnera, tym bardziej ten sukces jest większy, bo prestiż przede wszystkim. Polacy drugi raz grali w Pucharze Hopmana. W ubiegłym roku Agnieszka Radwańska i Grzegorz Panfil w finale przegrali z Francuzami. Odetchnęli z ulgą, ale boją się o przyszłość. Francuzi po kilkudniowym dramacie starają się wrócić do normalnego życia. Od środy z rąk terrorystów zginęło tam 17 osób. 3 sprawców zamachów zginęło wczoraj po 2 dniach policyjnej obławy. Wciąż jednak trwają poszukiwania 26-letniej kobiety, żony jednego z terrorystów. Sytuacja w Paryżu powoli wraca do normy, ale Francuzom wciąż towarzyszą ogromne emocje. Z jednej strony wielkiego smutku po tym, co się stało, z drugiej strachu przed tym, co będzie dalej. Według mnie to jeszcze nie koniec. Być może to dopiero początek. Terroryści to przecież szaleńcy, a z szaleńcami nigdy nie wiadomo. Ja osobiście się nie boję, ale wszyscy w moim otoczeniu są w strachu, że to będzie trwać jeszcze kilka miesięcy. Teraz czuję ulgę, ale cały czas należy pamiętać, że te wydarzenia mogą się powtórzyć w każdym momencie. Francuskie władze zapewniają, że robią wszystko, aby zapewnić obywatelom bezpieczeństwo. Ważnym testem dla służb będzie jutrzejsza manifestacja Solidarności w Paryżu. W innych miastach już dziś odbywają się zgromadzenia, w których Francuzi oddają hołd ofiarom zamachów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. To był serwis Trójki. Przed nami ciepły, ale deszczowy i wietrzny wieczór. Ma padać w całym kraju. Na południu deszcz ze śniegiem, a na północy niewykluczone także burze. Na wschodzie wiatr może wiać z prędkością do 90 km na godzinę. W innych regionach do 110, a wysoko w górach nawet do 140. W nocy tylko na zachodzie bez opadów. Poza tym albo deszcz ze śniegiem, albo śnieg. I od 0 do +3 stopni. Trójka. Program Trzeci.

before she cried, "This is war." Drop your possessions, all you simple folk. You fight them on the beaches, in your underclothes. You thank the good Lord for raising the Union Jack. You watch a ship sail out of harbor, and the bodies come floating back. Watch a ship sail out of harbor, and the bodies come floating back. But you think that Jesus Christ is coming, honey, you've got another thing coming. If he ever finds out who's hijacked his name, he'll cut out his heart and turn it. Mind Bomb, 1989 rok. Do dziś jest w tej muzyce coś absolutnie niepokojącego, mimo że piękne elementy też tam się zdarzają i mimo tej dynamiki wciąż odczuwam, odbieram to jako mrok Matta Johnsona i zespołu WWE. O tym, że religia, polityka wciąż się ze sobą mieszają, niestety w ten nie najlepszy ze sposobów. Armageddon Days Are Here Again. Oto znów nadeszły dni zagłady. Czyż to nie jest komentarz i czyż to nie jest nasz niezbywalny dziennikarski obowiązek, żeby nawet w audycjach muzycznych pochylać się nad tym, co się na świecie dzieje, niekoniecznie w świecie muzyki. WWE. Raz jeszcze, bo wciąż mi się wydaje, że te piosenki, niektóre, które stworzyli, napisali, nagrali i wydali na płytach, są dziś, zwłaszcza dziś, bardzo ważne. Im więcej widzę, tym mniej wiem o rzeczach dobrych i złych, wyrzeźbionych w kamieniach. Więc nie pytaj mnie o wojny, religię, miłość, seks i śmierć, bo wszyscy wiedzą, co dzieje się ze światem, a ja nawet nie wiem, co dzieje się ze mną samym. Panie, czekałem tutaj tak długo, a teraz czuję, jak mnie to ogarnia. Jestem tylko zwolnioną powtórką uczuć kogoś, kim byłem wcześniej. Slow Emotion Replay. Cudownie i wciąż w sposób ważny, istotny, punktujący, trafiający w samo sedno. We sprzed lat. 20 minut po 16. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Wracamy do rzeczywistości, mam nadzieję tej lepszej, niech ona już zawsze taką będzie, no przynajmniej w tym 2015, a może i dłużej. Wczoraj, to a propos jeszcze tego komentarza, czy komentowania tego, co się ze światem dzieje, wczoraj podczas obsesji zespół T-Love pominął w związku z wydarzeniami w Paryżu utwór Chłopcy z płyty Primitive. No i Muniek też, zaczynając w ogóle całe nasze muzyczne spotkanie, postanowił zmienić cały porządek tej płyty, właściwie grając czy przedstawiając inny utwór, który z tej płyty nie pochodzi, bo spotkanie zaczęło się od piosenki Nie, nie, nie. Dziś też w sposób ważny, istotny, ale z innego muzycznego świata i z innego muzycznego kosmosu. Jest w studiu ze swoim zespołem Maja Koman, witam cię bardzo serdecznie. A witam, my. Słyszymy cię. Mamy cię i wiemy, kim jesteś. To dobrze, że ty wiesz, Piotrze, bo ja tak do końca nie wiem, wiesz? A, to było następne pytanie. No właśnie, słuchaj, chciałbym, żebyś o sobie dzisiaj opowiedziała do godziny 18. Muzyką przede wszystkim, ale słowami. Pamiętasz, jak ustalaliśmy przed wejściem na antenę, że będę o to pytał? Z jakiego kosmosu spadłaś do nas? Zastanawiam się do dziś, wiesz, ale na pewno nie była to Ziemia, tak mi się wydaje. Jak ci tam na twojej chmurce? Cudownie, a zwłaszcza jak jestem teraz tutaj z moimi muzykami na scenie i wiem, że za chwilę zagramy, to jest właśnie ten kosmos. Zobaczyłem dziewczynę, kobietę, która jawiła mi się trochę inaczej, bo to było nasze pierwsze spotkanie na żywo przed rozpoczęciem audycji, która jawiła mi się trochę inaczej, może bardziej w tę stronę, w której jesteś ukazana, czy z której jesteś ukazana na okładce płyty Pourquoi pas. A tu się okazało, że nie. A wiesz co, bo okładkę płyty robiłam 2 lata temu, trochę czasu minęło, troszkę się zmieniłam i ponieważ bardzo to lubię, lubię się bardzo zmieniać, no to też tak wiesz, 2 lata temu myślę, że mogłabym tak trochę przyjść jak z tej okładki, a dzisiaj tak bardziej sexy girl. O. Czyli rozumiem, że już 20-lecie międzywojenne niekoniecznie. Tak? 20-lecie międzywojenne jest, tak, już troszeczkę w mojej głowie passé, przynajmniej dzisiaj, wiesz, tak. Powiedziano mi Piotr Stelmach, to powiedziałam sobie, dobra, no to sexy girl. Nie, trzeba było, bez przesady. Słuchaj, ale właśnie, skąd ta stylizacja, Maja? Wiesz co, to są takie poszukiwania przeróżne. Zawsze mnie się podobało łączenie styli, zarówno w sztuce, w sztuce łączenie właśnie muzyki z tańcem, muzyki z teatrem, zdjęć z grafiką i tak dalej. I tak samo gdzieś to się też objawia, w ubraniach, w stylizacjach, żeby tak trochę połączyć właśnie o to twoje, jak to powiedziałeś, 20-lecie międzywojenne z takim na przykład współczesnym jakimś tam stylem. Powiedzmy, dresowym na przykład. To lubię takie połączenia. Zawsze jakoś lubiłam i tak to, wiesz, to tak... No ciężko stwierdzić, gdzie to się zaczęło, tak szczerze mówiąc. Musisz uważać, dlatego że niejednokrotnie na tej antenie już spadło chyba to zdanie, że dres to nie ubiór, to raczej sposób bycia czy charakter. A to akurat prawda, ale ja jestem dresem na co dzień. No nie. Poważnie. Nie. Dresy, wypoplamione dresy, bluza z kapturem, no make-up. Tak, tak, tak. Wiesz co, chyba najfajniej jest słyszeć to od kogoś, kto się tego na co dzień nie wstydzi i nie udaje kogoś innego i nie musi się specjalnie, nie wiem, czy to jest dobre słowo na antenie, pindrować, żeby wyglądać inaczej niż wygląda w rzeczywistości. Wiesz co, to jest bardzo złe, bo jak ktoś na co dzień się pindruje, jak to mówisz, to potem nie ma takiego efektu wow, bo zawsze jak dobrze wyglądasz, to potem nie ma wow, a jak ja wyglądam na co dzień, wiesz, wow. Tak sobie w dresiku, to dopiero jak się tak wypindruje, jak to mówisz, to jest wtedy wow i o to właśnie chodzi, wiesz. Często się spotyka również takich artystów, zresztą oni o tym mówią, że najfajniejsze piosenki to się właśnie rodzą gdzieś tam w takich dresikach, podomkach i innych szlafroczkach. Trochę się z tym zgodzę, ale to zależy. Ale często tak było, tak? To sporo takich w Dresikach utworów powstało. Między innymi chyba właśnie pierwszy, który zagramy, ale to jest to różnie. No właśnie powiedz o tym pierwszym. Co to znaczy Mój drogi jeleń? Wiesz co, jest tak, że nigdy nie lubiłam piosenek o miłości, takich bezpośrednich piosenek o miłości, gdzie pojawia się słowo miłość, wiesz, żal, tęsknota, więc w momencie, kiedy chciałam powiedzieć coś takiego o tematyce miłosnej, postanowiłam to ukryć, wiesz, w zwierzątkach, w jelonkach, w wilkach, w księżycach. No i dobrze. Okej, okay, tak jest, to jest o historia wilka i jelenia, nie mogą być razem, bo są, wiesz, z różnych światów, różne gatunki, nie mogą się dotrzeć i to jakby o tym jest utwór. Ale tytuł piękny, My Dear Dear. Okej, słuchaj, Pourquoi pas, czyli dlaczego nie? Mm-hmm, tak jest. No to dlaczego teraz nie posłuchać sobie takiej sesji specjalnie z Myśliwieckiej 357 na żywo w wykonaniu Mai Koman i zespołu? Aha, Maja, proszę cię jeszcze o jedno, przedstaw panu. A bardzo chętnie. Po mojej prawej Piotr Masternak na kontrabasie, gramy najdłużej razem. Robert Markiewicz, nasza wspaniała gwiazda. Musiałam to powiedzieć, bo by mnie strzelił pałeczką, jakbym tego nie powiedziała. W związku z czym Robert Markiewicz na perkusji i również tutaj przedziwne elektroniczne efekty oraz Bartek Zboralski na wiolonczeli. No i Maja Koman na froncie. Na froncie z ukulele. Okej, okay, to ja to startuję. Dwa utwory, a później rozmawiamy i później znowu gracie. Uwaga, uwaga. To taka specjalna sesja dla audycji Myśliwiecka 357. Maja Koman. A she-wolf, I will hold for you till the morning, endlessly unsatisfying, endlessly foolish. I'll run, holding him by the antlers. He was going away. He was going away. So that's the story. Oh, that's the story. So that's the story. Oh, unpredictable. Dziękujemy bardzo. Teraz utwór Beat Me. One day a big black spider came to my house and beat me, beat me. Beat me good morning, I said good morning. I said something scary to give a little warning. You had me, my dear, now you should disappear. Or should I kill you? Oh yes, I will. Oh no, maybe we should make a deal. Maybe we should make a deal. Yes, you can live with me, but you have to be for me. And beat me when I drink too much. Beat me when I make a bad touch. And beat me when I scream at night. Beat me even though I was alright. Even though I was alright. And gives me a flame. Beat me, beat me, beat me. This so secret our little game. Beat me, beat me, beat me. Till you have a power. Every single hour. Beat me, beat me, beat me. This poison gives me a flame. Beat me, beat me, beat me. This so secret our little game. Till you have a power. Every single hour. Good morning, I said good morning. I said something scary to give a little warning. You hurt me, my dear, now you should disappear. Or should I kill you? Oh yes, I will. Oh no, maybe we should make a deal. Oh no, maybe we should make a deal. Yes, you can live with me, but you have to be for me. And beat me when I drink too much. Beat me when I make a bad touch. And beat me when I scream at night. Beat me even though it's alright. Even though it's alright. Even though it's alright. Beat me, beat me, beat me. This poison gives me a flame. Beat me, beat me, beat me. This our secret, our little game. Till you have a power. Beat me, beat me, beat me. Every single hour. Beat me, beat me, beat me. This poison gives me a flame. Beat me, beat me, beat me. This our secret, our little game. Till you have a power. Maja Koman. Dwa utwory, dwa pierwsze utwory z jej płyty Pourquoi Pas. Tutaj ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, z Trójki, My Dear Dear i Beat Me. Powiem tylko, że całość realizują Bogdan Koziupa i Artur Jóźwik, o których wczoraj nie wspomniałem przy okazji obsesji zespołu T-Love. Nadrabiam to i bardzo dziękuję za tę piękną, dźwiękową posługę. Maju, wiesz, co jest w moich uszach bardzo dużą twoją zaletą jako artystki? Nie wiem. Język angielski. Myślałem sobie, bo teraz już właściwie to się bardzo mocno zatarło i może nie ma już tak wielu wojowników, którzy mówią, nie, macie śpiewać tylko i wyłącznie po polsku i żadnego angielskiego. To właściwie dzisiaj jest normalne, ale muszę przyznać, że kilka, jeśli nie kilkanaście płyt demo, no jakoś nie zagrało u mnie w audycjach w ostatnim czasie, jeśli chodzi o młodych wykonawców, ze względu na to, że tam angielski był no dziwnym językiem, przyznam szczerze. U ciebie on jest językiem angielskim. Skąd ta czystość? Ja z językiem angielskim mam ogromny problem, jeśli chodzi o mówienie. Oczywiście dogadam się i piszę piosenki w języku angielskim, więc ten język jakoś tam znam, ale nie potrafię w taki sposób mówić, w jaki śpiewam. Słuchałam przeróżnych piosenek, śpiewałam sobie i chwyciłam ten język jak melodię. Nie zastanawiałam się, nigdy nie ćwiczyłam akcentu, po prostu wzięłam go tak, jakbym śpiewała brytyjski, to byłby to brytyjski, gdyby to był amerykański, to będzie to amerykański. Gdzieś w końcu udało mi się znaleźć swój, ale jeżeli o tym mówisz, to bardzo mnie to cieszy, bo nigdy nad tym się jakoś specjalnie nie zastanawiałam. Mam ci uwierzyć w to, że gorzej mówisz, bo z tego, co śpiewasz, wynika, że mówisz ekstra. Nie, absolutnie nie. I nie testujmy tego, bo nie chciałabym naprawdę. Nie, to nie będą żadne testy. Nie, jest tak naprawdę. Wiesz, że jak akcent mój mówiony taki jest takim typowym angielskim mówionym, jak większość Polaków mówi. Oczywiście jest to akcent, ale nie jest to akcent taki, jak śpiewany. Zupełnie inaczej jest we francuskim, a tu akurat tak mam, nie wiem dlaczego. To jest moje pierwsze spotkanie z wami na żywo i jest jeszcze jedna zaleta, o której mogę powiedzieć na gorąco, kiedy tego słucham, że jeśli ktoś włączył Trójkę w momencie, kiedy graliście, no bo nie ma żadnego obowiązku ustawowego, ani konstytucja o tym nie mówi, że to nasz obowiązek, żeby słuchać Radia 24H. Więc jeśli ktoś włączył Trójkę w momencie, kiedy graliście, myślę, że mógł odnieść wrażenie, że to z płyty. A to też nie jest łatwe, żeby to tak odtworzyć. To jest godziny ćwiczeń z naszymi cudownymi muzykami, którzy właśnie teraz ze mnie śmieją. Ale wiesz co, powiedz o tym, bo to jest bardzo ważne. Czasami, dlatego o to pytam, bo jakoś tak się dobrze składa, że w Polsce muzyków zdolnych, młodych jest, no są dziesiątki tysięcy. Chyba tak mogę powiedzieć. Natomiast czasami mam wrażenie, oni zresztą sami się do tego przyznają, bez nazwisk i bez nazw w tej chwili, że... Inaczej, jak pada pytanie, ile razy macie próbę w tygodniu? No to najpierw jest kilka sekund ciszy, a później ktoś odpowiada, no tam raz, półtora raza. No więc powiedz, jak to jest? Godziny ćwiczeń, co to znaczy? Wiesz co, zupełnie to nie da się tego tak odmierzyć, że to są regularne spotkania, wiesz, może powiedzmy 8 godzin dziennie, codziennie przez tydzień. Nie, to jest tak, że jest na przykład granie konkretne i w tym momencie spotykamy się wszyscy razem i sobie Markiewicz. Chciałbyś coś powiedzieć, jak ja mu kazałam zabrać mikrofon właśnie dlatego. I w tym momencie wiemy, na przykład, to na przykładzie, mamy granie w Trójce, no to spotkaliśmy się 3 dni wcześniej i tak po 8 godzin sobie 9, a nawet i 12 ćwiczyliśmy. O, proszę pani. No, tak, proszę pana. Tak, to my się będziemy chyba częściej zapraszać do tych audycji. Wiesz co? Dlaczego ja mam wrażenie? Wytłumacz mi to. Chociaż to jest trudne do wytłumaczenia. Dlaczego mam wrażenie, słuchając tej muzyki, że w jakiś dziwny sposób te piosenki albo twój przekaz jest pod włos? Bo trochę tak jest. Trochę tak jest. Zawsze gdzieś tam szłam w drugą stronę niż powiedzmy kiedyś tam rówieśnicy, niż w ogóle ludzie. Gdzieś tam zawsze staram się coś nowego wnieść. I w tekstach jest tak samo. Niekoniecznie pod włos. Czasami jest to jakaś prosta historia, ale ponieważ w jakiś tam sposób jest moja, a ja zawsze idę pod włos, to być może właśnie stąd takie wrażenie, wiesz? Jakie jest życie, o którym śpiewasz? Czasami bardzo ciężkie, czasami bardzo wesołe, czasami bardzo rock'n'rollowe. Czasami po prostu. Życie. Rock'n'rollowe? Oj, tak. No to Markiewicz coś będzie wiedział na ten temat, jak to jest w rock'n'rollowym życiu, bo on gra w jednym takim zespole. On gra w takim właśnie zespole i nie tylko jednym. Markiewicz... Coś czuję, że będziemy musieli Robertowi to jakoś wynagrodzić, nadrobić i zrobić z nim osobny wywiad. Ja muszę tutaj coś dodać tak. A propos tego rock'n'rolla, bo cię to bardzo zdziwiło. Zdziwiło. Tak. jest tak, że faktycznie muzyka, którą tworzę, w ogóle nie idzie w parze z moim temperamentem i charakterem. I to mówi wiele osób i wielokrotnie się z tym spotykam, że nie, to jest niemożliwe, że ty robisz taką melancholijną muzykę. No, to też jest trochę podwóz. Nie wiem, dlaczego tak jest. To też jest trudne do wytłumaczenia, natomiast tak, rock and roll to w ogóle pierwszy mój zespół, to w ogóle był zespół rockowy. W gimnazjum, zaczęło się w gimnazjum. Jak się nazywał? Nie miał nazwy, to wiesz, taki zespół licealno-gimnazjalny, jeden, drugi, graliśmy, nie mieliśmy nazwy, po prostu graliśmy. Okej. Teraz... Graliśmy, to za dużo powiedziane. Wiesz, to było, jak to się mówi, Markiewicz, jak się tak, wiesz, łoi. Po prostu łoiliśmy. Łoiliśmy. Krótko mówiąc. Tak. Teraz taki tryptyk. Chciałaś zrobić przerwę przed tym tryptykiem i chciałaś to zagrać w całości bez przerw. Pure Exchange, It's Not Mine i Kika. Dlaczego? Prosta bardzo sprawa, techniczna. Mianowicie musimy sobie tutaj coś z komputerka odpalić, takie różne efekciki. Aha. Piotrze. Okej. Ale to jest absolutnie wam dozwolone, bo wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone, zwłaszcza w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Słuchajcie, startujemy. Za 20 minut, godzina 17. Pięknie płynie czas, popołudnie sobotnie z wami. Maja Koman, część druga. utwór pod tytułem It's Not Mine, o rzeczach, o których każdy ma takie rzeczy, których pragnie, których mieć nie może. Czasem są to rzeczy błahe, czasem bardzo istotne. I to tak właśnie o tym utwór. It's Not Mine. Would have fly away to have long hot holiday, but it's not possible. It's just not possible. Oh, oh, I would live in a big house with black bedroom, it's kitchen, but it's not possible. It's just not possible. Oh, oh, oh, oh. And what I'm doing now is that I'm okay with it. I'm singing, I'm dreaming, I just live. And one day I will tell you how it is to have everything, everything, everything, everything. But now, it's not mine. But now, it's not mine. But now, it's not mine. But now, it's not mine. Drink good coffee and eat only the best food, but it's not possible. It's just not possible. Oh, oh. I would take my mom somewhere she has never been to, but it's not possible. It's just not possible. Oh, oh. I would buy a big pink pony and plane just like them, but it's not possible. It's just not possible. Oh, oh. What I'm doing now is that I'm okay with it. And I'm singing, I'm dreaming, I just live. And one day I will tell you how it is to have everything, everything, everything, everything. But now, it's not mine. Now, it's not mine. But now, it's not mine. Mais je croyais que c'était trop tôt. Ton père me disait, Maya, détends-toi. Tu finiras l'école, moi je travaillerai. Au début je pleurais, j'avais trop peur. J'étais perdue, je savais pas quoi faire. Après j'ai vu ta première photo. Mais en tout cas je croyais que c'est trop tôt. Mais non, tu m'appelles maman. Maman, j'ai peur. Maman, j'ai mal aux dents. Et j'arrive pas à y croire. T'es partie de moi. Et dis donc papa, si je commençais d'avoir mal, mal au dos, vomir de partout, grossesse se baptise les femmes. Je me demande où. Je me dis c'est trop tôt, je veux sortir, je veux danser, je veux réussir, mais je suis enceinte, je me sens bizarrement. Mon école n'est pas très tolérante, moi-même pour tu chicken n'est pas préservatif. Je dis maman, s'il te plaît, sois pas naïve, mais non, tu m'appelles maman. Maman, j'ai peur, maman, j'ai mal aux dents et j'arrive pas à y croire, t'es partie de moi. Et dis donc, papa, Kika, Kika, de mon amour, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai grossi énormément, je voulais mourir, arrêter le temps. Mais c'est là que tu as bougé pour la première fois. Sur photo noir blanc, j'ai vu tes petits doigts. C'est pas possible, je me dis, dans ma vendre vie, une vie. Mais non, tu m'appelles maman. Maman, j'ai peur, maman, j'ai mal aux dents. Et j'arrive pas à y croire, t'es partie de moi. Il est temps, papa. Kika, Kika, t'es mon amour, qu'est-ce que tu penses de ça? Kika, Kika. Je fais une bonne choix. N'importe quel art, je fais mon meilleur, c'est toi. Aha. To była Kika. Właśnie, to była Kika. A kto to jest Kika? To jest moja córka, 7,5-letnia. Maja Koman. A porozmawiamy sobie o tych córkach, którym dedykowałaś płytę po 17? A bardzo chętnie. Dobrze. Pięknie to płynie. Pięknie to sobie płynie. Macie trochę czasu, mniej więcej pół godziny i powinniśmy się tu spotkać o, no powiedzmy około 17.25 z kolejną porcją utworów. Myślę, że prawie całą płytę Porkwepa zagramy. Bardzo wam dziękuję za teraz. Dziękujemy. Maja Koman i jej zespół. Przy okazji ten album bardzo gorąco państwu polecam. No to jeszcze przed 17. Płyta, której ostatnio często słucham i sprawia mi to ogromną radochę. Neil Finn. Based in real life, better than TV. What was before the action of desire becomes a deeper need, comfort, inspiration. When you have the mind for understanding pain, somehow to realize that trouble is in vain. What's the reason for and how it came to pass? If there is a chance, if there is a chance that you wanted to dance, that you wanted to sing, don't die wandering. Was there something missing? Well, come on, baby, I want your love to be big and strong enough to rise above me. Don't leave your best designs buried in your dreams. Sneaking up on you, give you an adventure. Our destiny is better than before.